राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण तृतीया, विक्रम संवत 2058, 4 नवंबर 2001, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम राम राम राम राम अपने घर की बात है भाई। राम जी हमारे, राम राम जी है, बाप बेटों की बात है, बात है बाप बेटों की बात है, कोई नई बात कुछ नहीं, अपने घर की बात है। हमारे पिता है परमेश्वर, हम प्यारे पुत्र हैं उनके, ये प्यारी पुत्रियां हैं, हम प्यारे पुत्र हैं भगवान के, भगवान के बेटा पास हो जाए, भगवान के बेटा है। ये बेटा है बाप का, माँ बाप का, ये शरीर हम बेटा है भगवान के, वहां माँ नहीं साथ में, मम ए वंश केवल मेरा, मेरा ही अंश है, सोची बोलो मन से शरीर प्रकृति सारी, ये प्रकृति में से तो इनको खर्चता है, मन से इनको अपना अपना मानता है, ये गलती होता है, मन है इंद्रिया है इनको अपनी अपनी मानता है, इनको अपनी मानता है, ये गलती करता है, ये अपने आदमी अपना भगवान है, ये इनको अपनी माना है, इनको अपने यहाँ पर भगवान है, भगवान हमारे, जैसे बालक कहता है हमारी मारी माँ है, ऐसे करना है, ऐसे होना चाहिए, मेरे पिता है भगवान, मेरे पिता है पिता हम अश्य जगत, माता धाता पिता माँ, पिता हम अश्य जगत, इस जगत में पिता हूँ, हम बीज पैदा, बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ मैं, पिता हम अश्य जगत, माता दाता पिता भैजम पवित्र ओंकार रेख श्याम रेख से गति भरता प्रभु साक्षी नवास शरण सुरत प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम तपा में हम अहम वर्षम देखना में उत्साह भी अमृतम से मृत्यु से अरे सत सत सा हमारे सत असत मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सत असत जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ सत भी मैं ही हूँ, असत नाशवान अविनाशी मैं ही हूँ, सभी मैं ही रक्षित होता हूँ, मैं ही रक्षा करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही पालित होता हूँ, मैं ही जन्म देता हूँ, मैं ही जन्म लेता हूँ, जन्म लेता भी मैं ही हूँ, जन्म देता भी मैं ही हूँ, पालन मैं ही करता हूँ, पालित भी मैं ही होता हूँ, संहार मैं ही करता हूँ, संहार होने वाला भी मैं ही हूँ, समझे, संहार सर्व मैं करता हूँ, जब संहार जिसका होता है वो भी मैं ही त्राते भागवत माया है, रक्षा करता भी मैं हूँ, रक्षित भी मैं ही होता हूँ, पालन मैं करता हूँ, पालित भी मैं ही होता हूँ, पालन करने वाले में पालन होने वाले मैं ही हूँ, जन्म देने वाले में जन्म लेने वाले मैं, अद्भुत बात है, संहार मैं ही करता हूँ, संहार मैं ही होता हूँ, सबका संहार करता हूँ, संहार मैं ही होता हूँ, केवल भगवान केवल केवल केवल केवल परमात्मा, ये बात बताई भागवत में, सुनार ही मेरा ही होता है, मैं सुनार करता हूँ, लीला मैं ही करता हूँ, अमृतम से मृत्यु से, मृत्यु भी नहीं हो अमृत नहीं, मृत्यु नहीं मानो भगवान विचित्र भगवान मेरे मेरे भगवान आनंद से आनंद मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा रघुवीर, या मेरा कहने वाला भी भगवान और मेरा कहने वाला भी भगवान, मेरे को मेरा कहने भगवान, भगवान मेरे भगवान है, मैं भी भगवान, ये भी भगवान, सब भगवान भगवान विचित्र। सद सच्चा हम अर्जुन, सद सच्चा हम अर्जुन, सत असच्चा हम एव, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, तो भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, वही है, वही हमारे प्रभु है, प्रभु ही प्रभु, प्रभु प्रभु है, प्रभु है, मस्त हो जाए। भक्त लोग होते हैं जानते हैं भगवान को, भगवान मई हो जाते हैं, भगवान स्वरूप अमृतम से मृत्यु से सदस्य हम वर्षम निकलना भी हो सजा में से वर्षा वर्षा तक मैं ही हूँ, वर्षा बंद मैं ही करता हूँ, वर्षा भी मैं ही हूँ, बूंदा भी मैं ही हूँ, जल भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, नदियाँ भी मैं ही हूँ, जंगल भी मैं ही हूँ, वनस्पति भी मैं ही हूँ, पहाड़ भी मैं ही हूँ, पृथ्वी भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु अलोक विचित्र भगवान की लीला विचित्र, भगवान विचित्र लीला भी मैं भी हूँ। मेरे मायने का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई दूसरा है ही वो है ही कौन, हमारे प्रभु ही है, प्रभु ही है हमारे प्रभु, हमारे वाह प्रभु वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह, कभी सब प्रभु बन जा सब संसारी प्रभु बन गया, प्रभु ही बने प्रभु ही प्रभु ही प्रभु प्रभु ही प्रभु हमारे भगवान है, प्रभु ने अनेक रूप धारण किए हैं, अनेक रूपों वही हुआ, प्रभु के समान कोई नहीं है, हुआ ही नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, भगवान ही है हमारे, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, भगत नाश रहेगा खुशी, प्रभु तो देख देख कर खुश होता है, प्रभु को देख देख खुश होता है, रुति खुश होते रुति उच्च ही बोल रहे प्रभु देखे तरु उठल कोई भगत बजाता भगवान है मस्त भगवान सुतीक्षण था ने भगवान का भगत तो प्रभु तरु उठल गए देख रहे अरे फिर बैठ जाता है ये पता नहीं कितना है राम जी आएंगे राम जी आते हैं बैठ गया बैठ गया तो क्या होगा भगवान का ध्यान लग गया भगवान के चिंतन में मस्त हो गया बैठा है तो राम जी हमें जगह कैसे राम जी की राम जी ये ताकत नहीं कि भगत को छोड़ सके जो राम जी ने क्या किया राम जी ने चतुर्भुज रूप दिखाया। दो भुज रूप राम जी का ध्यान करता था तो विष्णु रूप से प्रकट हुए, उसे ध्यान में विष्णु रूप हुए तो उठा राम जी रूप आ गया। सर्वथा भगवान आदि गति हो जाए ये भगवान ताकत नहीं है, तो विष्णु रूप से प्रकट हुए, जगाना उनको विष्णु ने प्रकट किया। मार देंगे साक्षात ध्यान रूप से प्रकट हुए तो ध्यान में जो राम जी का रूप था वो राम जी का रूप छिपा दिया, विष्णु रूप से प्रकट हुए तो राम जी का रूप जपाया ना, ये भगवान ने भक्त के मन विरुद्ध मन के विरुद्ध बात करी। भक्त तो राम जी का रूप ध्यान करता था और भगवान ने विष्णु रूप दिखा दिया, मन में ध्यान भगत ने विरुद्ध बात करी, विरुद्ध करी तो फिर साक्षात राम श्याम आ गया। ध्यान में नहीं साक्षात राम श्याम देने भाई कृपा करना तो माफ करना माफ कर समझे, भक्त का अपराध किया वास्ते साक्षात रूप से सामना है तब खुश हो गया, तब भगत खुश हो गया। राम रूप का ध्यान करता था भगवान विष्णु छोड़ सकते नहीं, छोड़ नहीं सकते। सूरदास जी ने कहा, सूरदास जी ने मां छुटाए जात हो निबल दान के मुंह, मेरे को निर्बल जाना तो हाथ छुटा दिया आपने, मैंने हृदय से हरी जाऊं तो समझूंगा तो हृदय से निकल जाओ तो भगवान समझूंगा भगवान आप मां छुटाए निर्मल भगवान दिया मां छुटाए जात हो निबल दान के मोह, हृदय से हरी जाओ तो सबल बनूंगा तो समझो भगवान है, भगवान ताकत नहीं है हृदय से निकल जाए तो भगवान ने फिर विष्णु रूप दिखाया। तो इस बात से विष्णु रूप से द्वेष नहीं है, राम जी रूप से प्रेम है वो प्रेम नहीं है। इस बात से मणधारी सर्प की मणि चले जाए इसे हुआ, विष्णु रूप से नहीं हुआ, मणि चले जाए मणि के बिना हुई। तो भक्त के सामने भगवान रहते हैं और से बसे गयो जीत भगत से हरे हो रे भक्त हर जाए और सब से जीत जाए, भगवान सब से जीत जाए भगत के सामने आ जाए। भीष्म ने कहा जा शस्त्र उठाऊंगा नहीं, शस्त्र क्या उठा रहे उठाना पड़ेगा, जो अरिहातन शस्त्र कहो तो ला जाओ गंगा जननी को शांतनु सुतन कहो, अरे बाप का बेटा नहीं है तो भगवान और सब से गयो जी तो भगत से हरे भगत से हर जाए, माँ हार जाती है छोटा छोटा होता नहीं जाए जाए बोलू नहीं माँ घर जुड़ती है। प्रेम की लड़ाई और तरह होती है, बैर की लड़ाई में तो बलवान जीत जाता है और इसमें बलवान हार जाता है। माँ का प्रेम है ज्यादा, छोरा परवाह नहीं करता माँ के, माँ कहती आ जाए आ जाए गोदी में जाऊंगा माँ के प्रेम आते गए वो रोक नहीं सकती प्रेम का। ऐसे भगवान का प्रेम है ज्यादा, ज्यादा प्रेम है रह जाते हैं रोक नहीं सकते प्रेम को। भगवान के दरबार में असली धन है भगवत भगत, क्योंकि भगत के चीज असली है भगवान, भगत के धन है भगवान का, तो भगवान के धन है भगत का। भगत धन है। भगत के सामने कहते हैं लक्ष्मी है, पर लक्ष्मी का त्याग करता हूँ मैं कर सकता हूँ, भगत का त्याग नहीं कर सकता। इतना भगत प्यार है भगवान। संत सज्जनों, भगत के सामने भगत के समान कोई उदार नहीं है, कोई उदार नहीं है। ऐसे भगवान होते भगत संसार की चीजों का मोह करते हैं, चीजें मोह नहीं करती आपसे, आप रुपया से मोह करते हैं, रुपया मोह नहीं करते, रुपया निकल जाता है। अरे भगवान भगवान से प्रेम करो तो भगवान आ गया, भगवान ऐसे भगवान प्रेम करने वाले पता नहीं है लोगों को, पता हुआ तो महाराज भगवान के चरणों को दास बढ़ जाए, चरणों की रज्जी बढ़ जाए, भगवान को जाने दो, भगवान को जानते नहीं। इस बात से भगवान के भगत नहीं बनते, और जो जान जाते हैं भगवान के चरणों में उमा राम असम हेतु जग माँ की गुरु पितु मातु बंधु को नही, कोई समर्थ नहीं है। भगवान भगवान ही है, बस अद्वितीय है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। इतने दयालु है, इतने समर्थ है, भगत के साथ है। बेचे तो बिक जाऊंगे, बेचे तो बिक जाओ। ऐसे भगवान को छोड़ कर गए, विषय में गए, विषय चले गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध अच्छा रहे। बड़ी गलती है, बड़ी गलती है, बड़ी गलती है। राम जी के समान कोई नहीं है। उमा राम समेत जग माए, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। भगत मस्त रहता है, मौज में रहता है, भगवान को देख देख खुश रहता है, भक्त के चरणों में मस्त रहता है। भगवान और भक्त है एक होते हैं। वो भगत कभी मिल जाता है तो भगवत स्वरूप हो जाता है, कब मिलता है भगवान का विलय होता है। भगवान का योग और वियोग, योग और वियोग नित्य होता है, नित्य भगवान की लीला है सी। वह नित्य योग वियोग में वर्धमान प्रेम होता है, प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम। जैसे भगवान के भक्त की लीला नित्य लीला होती, भक्त मस्त रहता है उसमें, किसी की परवाह नहीं, कोई भी परवाह, कोई बात याद ही नहीं आती भगत के सामने। भगवान भगवान को याद नहीं आते। विदुरानी जी को ये पता नहीं है कि भगवान को मैं सिरका दे रही हूँ, ये केला है ना, एक चीज छोड़ने नहीं, एक खाने नहीं, ये तो याद रही, गिरी तो छोड़ दे, केला दे दिया, छिलका दे दिया, भगवान छिलका खा रहे बेटे। विद्रानी को पता नहीं कि मैं छिलका दे रही हूँ, तो भगवान को पता नहीं कि मैं छिलका रहा हूँ। फिर विष्णु जी महाराज धोखा केला धोखर गिरी गिरने का, भगवान ने कहा विदुर जी जो अच्छा है परंतु वो स्वाद नहीं है, छिलको में जो स्वाद था वो स्वाद नहीं। विदुरानी को पता नहीं तो विदुर भगवान को भी पता नहीं। ऐसे हमारे प्रभु है, छिलका खाने में आनंद आता है, वो करे महाराज में करे बबूस में जो छिलका में जो विदुरान भूल गई किस भगवान भूख है। ऐसे हमारे पर प्रभु की लीला विचित्र है, विचित्र लीला है। भाव विभोर हो जाते, भाव में मस्त हो जाते, भाव प्यारा है, प्रेम भाव प्यारा बहुत है। वाह प्रभु वाह, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।